حاصل ہوں گی. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک حدیث میں بہت سارے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر فرمان ہی نہایت ہی جامع, نہایت ہی خوبصورت, مگر جو حدیث پاک میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں گویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوزے میں سمندر کو بند فرما دیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اقربکم منی یوم القیامہ فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے روز تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا. قیامت کا دن بڑی مشکل کا دن, پریشانی کا دن. اس دن گرمی بھی اپنے عروج پر, حساب کتاب بھی ہونا ہے, پل صراط سے بھی گزرنا ہے, مگر اس دن ایک ہی ہستی ہے جس نے کام آنا ہے. امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, میرے آقا نعمت میزان عمل کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں, اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں. وہاں پیاس لگی ہوگی مگر ایک وہ ہستی ہیں جو ساقیے حوض کوثر ہیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. پل صراط سے گزرنا ہے, بڑی سختی ہے, تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک وہ پل ہے, مگر امام اہل سنت کیا خوب دلاسا دے رہے ہیں, سلم سلم جی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. قیامت کا دن ماں بھی بیٹے سے دور, باپ بھی توجہ نہ دے گا, مگر امام اہل سنت بتا رہے ہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. تو وہی آقا جنہوں نے کام آنا ہے. امام اہل سنت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو شخص شافع روزے محشر کے قریب قیامت کے دن ہو جائے گا تو ساری مشکلیں حل ہو جانی ہیں. اس حدیث پاک میں میرے آقا نے فقط یہی مجدہ جاں فضا ان خوش نصیبوں کو نہ سنایا کہ جو دنیا میں کثرت سے درود پڑھیں گے اور قیامت کے دن میرے آقا کے نزدیک ہوں گے. مزید میرے آقا کیا خوب فرماتے ہیں, میرے آقا نے اسی حدیث پاک کے اگلے حصے میں فرمایا, فرماتے ہیں, من صلی علی فی یوم الجمعتی وليلة الجمعة مئة مرة قضى الله له مئة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا. میرے آقا فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ جمعرات کی رات مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کی سو حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. اب ان سو حاجتوں کے بارے میں کیا فرمایا, ستر حاجات آخرت کی اور تیس حاجات دنیا کی. مزید فرمایا, ثم یوکل اللہ بذلک ملکا یدخلہ فی قبری کما یدخل علیکم الہدایا یخبرنی من صلی علی باسمہ ونسبہ الی عشیرتہ فاثبتہ عندی فی صحیفۃ بیضاء. میرے آقا نے فرمایا کہ جو میری قبر پر اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ متعین فرمایا ہے جو اس درود کو میری قبر میں لا کر اس طرح پیش کرے گا جس طرح تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں, جو مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتہ مجھے اس کا نام, اس کا نسب, اس کا قبیلہ, اس سب کی خبر دیتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, پھر میں اپنے پاس اسے ایک روشن صحیفے میں لکھ لیتا ہوں, اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی حدیث پاک پر پورا بیان کیا جا سکتا ہے، اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا جو ایک گدا ہے، دربار کا جو دربان ایک فرشتہ ہے، اس کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے کونے میں پڑنے والا، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے باب المدینہ کراچی ہو، یہاں سے بندہ درود پڑھے، فرشتہ اسے مدینے میں سن لیتا ہے۔ نہ صرف سن لیتا ہے بلکہ یہ بھی پہچان لیتا ہے کہ کس نے پڑھا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے یہ بھی پہچان لیتا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی پہچان لیتا ہے۔ تو بتائیے، جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہوگا تو میرے آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کی پہچان کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو ہم کہا کرتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی طرح بڑی عشق کی بات ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فرشتہ یہ کہتا ہے، حدیث پاک کا جو خلاصہ ہمیں مل رہا ہے، کہ فلاں بندہ جس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس نے آپ کے دربار میں درود بھیجا ہے۔ ذرا سوچو، جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جب اس کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں ہمارا ذکر ہو تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا ذکر آپ کے مرشد کی بارگاہ میں ہوا تھا، اچھا میرا ذکر ہوا تھا، کیا فرما رہے تھے، اچھا میری بات ہوئی وہاں پر، بندے کا ویسے ہی دل خوش ہو جاتا ہے کہ جس سے پیار ہو، جس سے محبت ہو، اس کے پاس اس کا ذکر ہو جائے۔ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ وہ یہاں درود پڑھے اور فرشتہ اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ آقا کے دربار میں پیش کرے، کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں غلام جس کے والد کا نام یہ، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ بار بار پڑھنے والے کا بار بار نام جائے، اور جس کا بار بار نام جائے گا اس کا کام بھی ہو جائے گا۔ تو اب سوچ لیجئے کہ درود پاک کتنی بڑی نعمت، کتنی زیادہ برکتیں لاتا ہے، اور شب جمعہ کچھ ہی دیر کے بعد آیا چاہتی ہے۔ یہ رات اور جمعہ کا دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اور جو خوش نصیب اعتکاف میں ہیں، جو خوش نصیب یہاں 30 روزہ اعتکاف میں آ چکے، ان کے لیے تو بھرپور موقع ہے کہ وہ روزانہ ہزاروں بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ بہت وقت مل جاتا ہے آرام سے، پہلے کھانے کے انتظار میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اگر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں آپ، تو اس رمضان میں نہ جانے کتنے ہزار درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سارے اسلام پر نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھوں گا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یکم رمضان المبارک خوشیوں کا دن، برکتوں کا دن، ہر عاشق رمضان کے چہرے خوشی سے کھل رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ پھر عطا فرمایا، جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، دوزخ کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ رب کریم نے ہمیں پھر عطا فرمایا، اور کچھ ہی دیر کے بعد افطار کا وقت ہوگا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت احادیث کرام کے مفہوم کے مطابق 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے اور جمعہ کا دن آتا ہے، یعنی آج مغرب سے لے کر کل مغرب تک، ہر لمحے، ایوری مومنٹ، 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ گویا ہر گھڑی مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہوں گے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے، یہاں میرے ناظرین بھی غور کریں کہ روزانہ افطار کے وقت ہماری کس چیز کی زیادہ خواہش ہوتی ہے؟ دسترخوان کیسا لگا؟ جوس آیا کہ نہیں آیا؟ شربت بنا کہ نہیں بنا؟ ذرا پکوڑے آئے کہ نہیں پہنچے؟ دسترخوان میں الجھے ہوئے ہیں۔ ارے یہ وقت مغفرتیں لینے کا وقت، 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں۔ اے کاش روزانہ افطار کے وقت تمام گھروں میں یہ سما ہو کہ دسترخوان بچھا ہو، والد بھی ہوں، والدہ بھی ہوں، بچے بھی ہوں، سب کے ہاتھ اٹھے ہوں۔ اے کاش آنسو بہ رہے ہوں کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جائیں گے، ان بخشے جانے والوں میں اے رب کریم ہمارا نام بھی تحریر فرما دے۔ اے رب کریم ہم بھی تیرے خزانے اور تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ اگر روزانہ افطار کے وقت یہ التجائیں ہوئیں، یہ تمنائیں ہوئیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ضرور کرم ہوگا۔ یہاں میں یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ عرض کروں گا کہ اس وقت کو ضائع نہ کیجئے گا، بڑا نازک وقت ہے، اور جو باب المدینہ کراچی اور اس کے اطراف میں رہنے والے ہیں ان کے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ مدنی چینل کے ساتھ افطار سے پہلے آ جایا کریں، تو انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی ہوں گے، ہمارے نگران شورا بھی ہوں گے، مختلف نعت خواہ اسلامی بھائی بھی ہوں گے، مناجات ہوں گی، ہزاروں لاکھوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو روزانہ افطار کی مقبول دعاؤں میں شریک ہونا نصیب فرمائے۔ یکم رمضان المبارک کوئی خاص نسبت ایک ایسی ہستی سے حاصل ہے، ایک ایسی عظیم ہستی سے حاصل ہے کہ جس کو ہم پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک کی شان، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت کو ہم کیا بیان کریں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب انداز میں لکھتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا آج دن ہے، آئیے کچھ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے تذکرہ خیر کی برکت سے ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات پیدا ہوئے، گویا رمضان کی چاند رات، آپ نے کیا خواب میں ملاحظہ کیا، آپ نے کیا دیکھا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی، محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بما صحابہ کرام اور تمام اور اولیاء الزام کے ساتھ ان کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے حضرت سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے والد صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل۔ فرماتے ہیں اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجیے، ابھی ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشارت عطا فرما رہے ہیں، خوشخبری عطا فرما رہے ہیں، گویا غوث اعظم کی آمد کی تیاری ہو رہی ہے، اور ابھی بچپن ہی کا عالم ہے۔ نہیں نہیں، بچپن نہیں، بلکہ ماں کے پیٹ سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ وہ کیسے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کی والدہ محترمہ کو جب چھینک آتی اور وہ الحمدللہ کہتی تو آپ ماں کے پیٹ ہی سے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا کرتے ہیں۔ بچپن ابھی تو پیدا نہیں ہوئے، چلیں مسئلہ بھی پتہ چل گیا، غوث پاک کی کیا شان ہے، آپ کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، علم دین بھی سیکھ رہے ہیں، جب کوئی شخص چھینک آئے کسی کو تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، مگر الحمدللہ کہیں، اور جب کوئی سنے گا اسے تو جواب میں کہے گا یرحمک اللہ، کیا کہے گا؟ ایک بار دوہرا لیں, کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ, یرحمک اللہ, دہرائیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جس نے چیخ کا جواب دیا الحمدللہ کہا, سامنے والے نے یرحمک اللہ کہا, تو اب جس نے چیخا ہے اس کو کیا جواب دینا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم, کیا کہیں گے؟ یغفر اللہ لنا ولکم. یہ تو ایک کرامت, اللہ والوں کی کیا شان ہے, کرامت بھی سن رہے ہیں, علم دین بھی سیکھ رہے ہیں. دوسری کرامت, ابھی آپ پیدا ہوئے, پیر کا دن, صبح صادق کے وقت آپ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت آپ کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے, کلکاریاں مارتا ہے, غوث پاک کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے. جب اسے سنا گیا تو اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. اچھا, پھر جس دن غوث پاک پیدا ہوئے, غوث پاک کی برکتیں تو آج بھی ہمیں مل رہی ہیں اور انشاءاللہ تا صبح قیامت آپ کا فیضان جاری رہے گا, مگر جس دن پیدا ہوئے, فرام دا ڈے ون, کیا ہوا, کیسی برکتیں ملنا اس شہر کے لوگوں کو ہو گئیں جو جیلان کے رہنے والے, غوث پاک جیلان کے رہنے والے, بغداد شریف سے قریب. اب جیلان میں اس دن 1100 بچے پیدا ہوئے, سب کے سب لڑکے ہوئے اور سارے کے سارے اللہ کے ولی بنے. اللہ اللہ. اب غوث پاک پیدا ہوئے, ڈے ون ہے, وہ دن کون سا تھا؟ یکم رمضان المبارک. ٹھیک ہے, پیدا ہوتے ہی صبح صادق کا وقت تھا, غوث پاک نے روزہ رکھ لیا, پورا دن اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نوش نہ کیا. ٹھیک ہے, اب جب جیسے ہی افطار ہوئی, مغرب کا وقت ہوا, آپ دودھ نوش فرما لیتے. پورا مہینہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول رہا. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور کرامت, بچپن ہی کی بات سن لیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر 5 برس ہوئی تو ایک قاری صاحب آئے, بسم اللہ ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھو بیٹا. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین سے پہلا پارہ شروع کیا, سیقول الصفحاء سے دوسرا کیا, تیسرا پارہ, چوتھا پارہ, پانچواں پارہ, پڑھتے پڑھتے پڑھتے ڈے ون پہلے دن مدرسے میں غوث پاک نے 18 پارے زبانی سنا دیے. قاری صاحب حیران, پہلا دن 5 سال کا بچہ, آج بسم اللہ پڑھائی ہے, 18 پارے سنا دیے. کہا بیٹا اور بھی پڑھو. کہتے نہیں اتنے یاد ہیں. کہاں یاد کیے؟ کہا میری والدہ کے جب میں پیٹ میں تھا تو میری والدہ کو اتنا ہی یاد تھا اور وہ دہرائی کرتی تھی, وہ دہرائی کرتی تھی, میں نے ماں کے پیٹ میں وہ 18 پارے یاد کر لیے. اب ذرا غور کیجئے, یہاں وہ مائیں, وہ اسلامی بہنیں غور کریں کہ جو ماں نیک ہوتی ہے, جو ماں دوران حمل تلاوت قرآن کرتی ہے, جو ماں ذکر و اذکار کرتی ہے, اس کا امپیکٹ, اس کا اثر اس کی اولاد پر کتنا خوبصورت پڑتا ہے. جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ فلمیں دیکھتی ہو, جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہو وہ گانے سنتی ہو, جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہو وہ بے پردہ بازار میں گھومتی ہو, وہ سارا دن غیبتیں کرتی ہو, وہ جھوٹ بولتی ہو, پھر تب لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے فرما بردار نہیں, ہمارے بچے نیک نہیں. ذرا غور کیجئے, جب بچے کی افزائش ہو رہی ہے, جب اس کی بنیاد ڈل رہی ہے, اس بنیاد میں آپ کیا ڈال رہے ہیں؟ یہاں والد کو بھی سوچنا ہے کہ آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے, غوث پاک 5 سال کی عمر سے مدرسے کو جا رہے ہیں, نیکی کے کام سیکھنے کو جا رہے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو کس قدر نیکی کے کاموں کی طرف بھیجتے ہیں, مدرسوں اور اجتماعات کی طرف بھیجتے ہیں, آج ہماری کیا پریورٹیز ہیں, ترجیحات کیا ہیں, ان تمام باتوں کو بھی سیکھنا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسے کے لیے تشریف لے جاتے تو آواز آتی, غیب سے آواز آتی, اللہ عز و جل کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو. گویا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مادرزاد ولی ہیں, بچپن ہی سے غوث پاک اللہ کے ولیوں میں شامل, اور کس قدر بڑا مرتبہ ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, بعض اوقات کرامات اولیاء کے معاملے میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کرامات کو عقل کے ترازو میں تولتا ہے اور یوں گمراہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ جناب ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب ابھی پیدا ہوئے اور روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو یاد رکھیں کرامت کہتے ہی اس گھر کے عادت بات کو ہیں جو عقلن محال ہو اور ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا صدور ناممکن ہو، مگر اللہ عز و جل کی عطا سے اولیاء کرام سے ایسی باتیں بسا اوقات صادر ہو جاتی ہیں. نبی سے قبل از اعلان نبوت، نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اس کو ارحاس کہتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد ہوں تو معجزہ کہتے ہیں، عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے معونت، اور ولی سے ظاہر ہوں تو اسے کرامت کہتے ہیں. نیز کسی کافر یا فاسق سے کوئی خرق عادت ہو جائے، ایک بندہ بڑا گناہگار غیر مسلم ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، آپ کہیں یہ بھی کرامت ہے؟ نہیں، فاسق یا کافر سے ایسی باتیں ہوں تو اس کو استدراج کہتے ہیں. یہ بھی ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے جس پر بہت ساری جہتوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک ایسا پیارا پہلو جو ہمارے مبلغین کو ضرور کام آئے گا. یہاں چونکہ بیان سیکھنے کے لیے، درس دینے کے لیے، درس سیکھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں. مدری چینل پر ہو سکتا ہے بہت سارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وہ ہوں جو بعض اوقات بیان کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوں، سستی کا مظاہرہ کرتے ہوں، یا اس کو اہمیت نہ دیتے ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بزاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر فرما رہے تھے، میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی، اے میرے نانا جان، میں ایک عجمی مرد ہوں اور بغداد میں فصحا کے سامنے، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کیسے بیان کروں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنا منہ کھولو. غوث پاک کہتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور کہا لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اپنے رب عز و جل کی طرف عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ. کہتے ہیں میں نماز ظہر کی ادا کی بیٹھ گیا، پھر میرے پاس بہت سے لوگ آئے، مجھ پر چلائے. اب میں نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت کی، میرے سامنے مجلس میں کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے بیٹے تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی، اے میرے والد، لوگ مجھ پر چلاتے ہیں. آپ نے فرمایا، اپنا منہ پھر کھولو. اب منہ کھولا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کے منہ مبارک میں 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا. غوث پاک کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 بار ڈالا، آپ نے 6 بار. فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی بنا پر میں نے 1 بار کم ڈالا. اب کیا ہوا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلا اجتماع تھا، آپ کا پہلا بیان ماہ شوال المکرم، عظیم و شان مجلس، اور اس پر ایسی ہیبت، ایسی رونق چھائی ہوئی تھی کہ اولیاء کرام اور فرشتوں نے اس اجتماع کو ڈھانپا ہوا تھا. آپ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا تو وہ سب اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے. غوث پاک نے 40 سال تک مخلوق کو واعظ و نصیحت فرمائی، آپ پھر کنٹینیو 40 ایئرز تک بیان فرماتے رہے، واعظ فرماتے رہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے. اور آپ کے بیان کا حال یہ ہوتا کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر کھڑے ہو جاتے، آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے. جب آپ فرماتے چپ رہو تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ سنائی نہ دیتا تھا. نبی پاک کی عطا تھی، میرے آقا کے لعاب دہن کا اثر دیکھیے. آج بیان اگر ہزاروں میں کرنا ہو تو مائک چاہیے ہوتا ہے، ورنہ آواز پیچھے نہیں پہنچتی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کا کمال یہ تھا کہ کتنے ہی شرکا ہوں، میرے غوث پاک کی آواز قریب والوں کو جیسے سنائی دیتی، ایسی ہی دور والوں کو بھی سنائی دیتی تھی، بغیر مائک کے. یا غوث، میرے غوث پاک بغیر مائک کے، میرے غوث پاک کی آواز کا عالم یہ کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا، ہر ایک کو ایکول وائس، یہاں تو مائک آگے پیچھے ہو جاتا ہے، مگر وہ اسپرچل کنیکشن تھا، وہ روحانی کنیکشن تھا کہ ہر کسی کو ایک جیسی آواز سنائی دیتی، علماء ہوں، فصحا ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں، وہ تو اجتماع میں شرکت کرتے ہی کرتے، میرے غوث پاک کا وہ عالم ہے وہ بیان ہوتا کہ اس میں جنات بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، شیخ ابو زکریہ بن ابی نصر صحراوی کے والد فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ دیر کر دی، میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر رہتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور سب نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث پاک کی کرامتیں بیان کرتے چلے جائیں، ہمارے اوقات، ہمارا ٹائم تو ختم ہو سکتا ہے، پیران پیر کی کرامات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ حصول برکت کے لیے ایک دو بڑی خوبصورت کرامتیں کہ غوث پاک، اولیاء کرام کی جو ہم بات سنتے ہیں نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کیسا ریولوشن، کیسا انقلاب، کیسی تبدیلی غوث پاک کی نگاہ فیض اثر سے آتی۔ ایک بار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف آ رہے تھے، راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، چور ہے، اور کہ اس کو لوٹ لے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں ایک دیہاتی ہوں۔ آپ نے کشف کے ذریعے، اپنے علم باطن کے ذریعے اس کی بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا اور اس چور کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ غوث اعظم ہیں۔ آپ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہوا اور آپ نے فرما دیا کہ میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ کے قدموں میں گرا، توبہ کی اور کہا کہ حضور بس مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے۔ چور ہے، چوری کے ارادے سے آیا ہے، اب ولی کے قدموں میں آیا ہے تو مل کیا رہا ہے؟ آپ دعا کرتے ہیں، غیب سے ندا آئی، اے غوث اعظم اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے کتب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رسا سے وہ شخص جو کچھ دیر پہلے چور تھا، اللہ کے ولی کی دعا اور نظر سے کتب کے مرتبے پر فائز ہو گیا، چوروں کو ابدال بنایا میرے غوث اعظم نے۔ تو یہ مرتبہ اللہ کے ولیوں کا ہوا کرتا ہے، کتنا ہی بڑا گناہگار آئے جب ان کی نگاہ فیض اثر ہوتی ہے تو تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، آج کے دور میں بھی ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسا مرد کلندر موجود ہے کہ جس کے لیے مثال دینے کی حاجت نہیں، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، اس وقت ہزاروں کا مجمع موجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہاں پر بھی کوئی ایسا ہو جس کی چوری کرنے کی پہلے عادت ہو، یہاں پر بھی کوئی ایسا ہو جو عید کی نماز بھی نہ پڑھتا ہو، یہاں پر بھی کوئی ایسا ہو جو والدین کو ستاتا ہو، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو پہلے شراب کا عادی ہو، بدکاری کرتا ہو۔ ایک نہیں، سو نہیں، ہزار نہیں، جس مرد کلندر کی نگاہ فیض اثر نے، ایسا لگتا ہے کہ پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا براہ راست فیض انہیں مل رہا ہے، اور ان کے فیض سے الحمدللہ کس طرح لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدلتی چلی جا رہی ہیں۔ میری مراد شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات والا تبار سے ہے کہ جنہوں نے ان سے ملاقات کی، جنہوں نے ان کا قرب پایا، وہ تو تبدیل ہوا ہی ہوا، بلکہ جنہوں نے دور بیٹھ کر دیدار کیا وہ بھی تبدیل ہو گیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات اب سمجھنا بڑا آسان ہے کہ غوث پاک کا مرتبہ کیسا ہوگا۔ وہ تو پیران پیر، ولیوں کے سردار ہیں، ان کے دربار میں جب کوئی حاضر ہوتا ہوگا تو کیا کچھ نہیں پاتا ہوگا۔ ایک آخری زبردست کرامت بھی سنتے چلے جاتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ایک بار ایک بی بی سرکار بغداد کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئی اور اس کا دل حضور سے بڑا گرویدہ تھا، اللہ عزوجل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت فرمائے، آپ اپنے ساتھ ان کو رکھیں۔ آپ نے اسے قبول فرمایا، مجاہدے پر لگا دیا۔ ایک روز اس کی ماں آئی تو دیکھا کہ بیٹا تو بھوک سے تڑپ رہا ہے، شب بیداری کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے، رنگ بھی زرد ہو گیا ہے، اور اسے جو کی روٹی کھاتے ہوئے ماں نے دیکھا، ماں ماں ہوتی ہے، اور دوسری طرف جب غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی تو غوث پاک کے سامنے برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، کہتی ہیں کہ حضور آپ تو مرغی کھائیں، میرے بچے کو جو کی روٹی کھلائیں، اس کا حال تو دیکھیں کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ نے جو ہڈیاں تھیں اس پر ہاتھ رکھا اور فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وهی رمیم، فرماتے ہیں جی اٹھ اس اللہ عز و جل کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ وہ مرغی فوراً زندہ صحیح سالم کھڑی ہو گئی اور آواز کرنے لگی۔ غوث پاک نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس درجے کو پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھا لے۔ تو یہ مجاہدے کا وقت تھا اور آپ نے اس بچے کو سادہ خوراک پر لگایا۔ تو بہرحال کرامات غوث اعظم بہت ساری ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں پر بڑے شفیق ہیں، بڑے کریم ہیں، اور آپ اپنے مریدوں کے بارے میں کیا کچھ فرماتے ہیں بہت طویل داستان ہے۔ ایک روایت غوث پاک اپنے مریدوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا یدی علی مریدی کسمائی علی الارض، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے، اور فرماتے ہیں اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا۔ مرید گناہگار ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں ہم گناہگار ہیں، کیا فرماتے ہیں میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، یعنی اس کا آقا عبد القادر میں تو اچھا ہوں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ غوث پاک کے غلاموں تمہیں مبارک ہو، اور جو ابھی تک غوث پاک کے سلسلے میں داخل نہیں ہوئے میں ان سے عرض کرتا ہوں۔ ایک اور جگہ غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو مرنے سے پہلے توبہ کا تحفہ نصیب ہوتا ہے غوث پاک کی غلامی میں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، امیر اہل سنت وقتاً فوقتاً بیعت کرواتے رہتے ہیں، روزانہ ہی مدنی مذاکروں میں بیعت ہوتی ہے۔ جو یہاں موجود اسلامی بھائی، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اب جب بیعت ہو تو فوراً امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں، غوث پاک کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں، اور پھر کیا فائدہ ہوگا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ تو انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں لوٹیں گے، مرتے وقت توبہ کا تحفہ نصیب ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن غوث پاک کے مریدوں میں اٹھنا نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو غوث پاک کی برکت نصیب فرمائے۔ اور آج جو بیان کے حوالے سے غوث پاک کے ہم نے مدنی پھول سنے، ہم سب نیت کرتے ہیں ایصال غوث اعظم کے لیے ہم بھی بیان اور درس کا عمل جو ہے اس کو جاری رکھیں گے، سیکھیں گے، اور ساری دنیا میں جا کر انشاءاللہ بیان اور درس کے ذریعے نیکی کی دعوت اور انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت کی طرف سے ایک مکتوب تشریف لایا ہے، تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک شرعی مسئلہ سماعت فرمائیے۔ اگر کوئی عالم بے خیالی میں غلط مسئلہ بیان کر دے تو غلطی معلوم ہو جانے پر اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ اپنی غلطی کا فوراً ازالہ کرے، اور جن جن کو غلط مسئلہ پہنچایا تھا ان سب تک ہر ممکن صورت میں درست مسئلہ پہنچائے۔ دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز فیض گلزار حبیب میں غالباً 1987 کے اندر امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ سگے مدینہ کا ایک بیان ہوا تھا جو کہ مکتبۃ المدینہ سے روزہ اور موئے مبارک کے فضائل کے نام سے اور زکوٰۃ کے فضائل کے نام سے بھی جاری ہوا۔ یہ بیان اب تک مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ نہیں ہوا۔ اس بیان میں زکوٰۃ کے حوالے سے دو مسائل غلط بیان ہو گئے تھے۔ نمبر ایک، ایک مسئلے میں ایک دن پہلے غروب آفتاب ہونے پر سال مکمل ہونا بیان کیا گیا تھا جو کہ سخت غلطی تھی۔ دوسرا غلط مسئلہ یہ بیان ہوا کہ درمیان سال میں نصاب سے کم ہوا تو سال ختم ہو جائے گا، اگرچہ سال کے آخر میں نصاب پورا ہو. بیان کردہ دونوں غلط مسئلے اس بیان سے نکال دیے گئے ہیں. ممکن ہے کہ 1987 کے بیان کے علاوہ بھی سگے مدینہ نے ان غلط مسائل کی تکرار کی ہو. تمام اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں مدنی التجا ہے، جن کے پاس مذکورہ غلط مسائل والی کیسٹیں ہوں وہ یہ دونوں غلط مسائل اپنی کیسٹوں سے نکال دیں. نیز تمام مکتبۃ المدینہ والے ماسٹر کاپی سے بھی ایڈٹ فرما لیں. اب صحیح مسئلہ سنیے. اعتبار قمری سال یعنی ہجری سن کے مطابق سال پورا ہونے کا ہے. جو شخص جس وقت صاحب نصاب ہوا تھا وہی دن اور وقت جب ہجری سن کے مطابق سال پورا ہونے پر آئے گا اس پر زکات فرض ہوگی. مثلا اگر کوئی 12 ربیع الاول شریف 1434 کو دن کے 12:12 پر صاحب نصاب ہوا تو اس کے سال کا اخیر 12 ربیع الاول شریف 1435 سن ہجری کو دن کے 12:12 پر ہے. اگر ربیع الاول شریف 1435 کو دن 12:11 پر اسی جنس کا مال بڑھ گیا تو اس کو بھی پہلے مال میں ملا کر زکات ادا کرنی ہوگی جبکہ شرائط پائی جاتی ہوں. اور اگر دن کے 12:13 پر مال آیا تو چونکہ سال گزر کر 1 اوپر ہو چکا ہے لہذا اس کا پچھلے سال کی زکات سے تعلق نہیں. میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان زکات کے لیے ہجری سن کے اعتبار کو ضروری قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ستمبر اور اکتوبر کا اعتبار حرام ہے، نہ اس کے اوقات آمدنی پر لحاظ ہے، بلکہ سب میں پہلے جس عربی سن کے مہینے کی جس تاریخ جس گھنٹے پر وہ 56 روپے کا مالک ہوا یعنی صاحب نصاب بنا اور ختم سال تک یعنی وہی عربی مہینہ وہی تاریخ وہی گھنٹہ منٹ دوسرے سال آنے تک اس کے پاس نصاب باقی رہا، وہی مہینہ تاریخ منٹ اس کے لیے زکات کا سال ہے. آمدنی کا سال کبھی سے شروع ہوتا ہے، اس عربی مہینے کی اس تاریخ منٹ پر اس کی زکات دینا فرض ہے. یہ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 157 پر موجود ہے. دوسرا مسئلہ بھی سن لیں. شروع اور آخر میں نصاب پورا ہو تو درمیانے سال میں نصاب کی کمی کا کچھ اثر نہیں ہوتا، سال باقی شمار ہوتا ہے. ہاں پورا نصاب ہی ختم ہو جائے تو سال ختم ہو جائے گا. بہار شریعت جلد اول صفحہ 884 پر وجوب زکات کی 10 شرط میں عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے، شروع سال اور آخر سال میں نصاب کامل ہے مگر درمیان میں نصاب کی کمی ہو گئی تو یہ کمی کچھ اثر نہیں رکھتی، یعنی زکات واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس مکتوب سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. 1987 میں کیا گیا بیان، اس کے بارے میں جب امیر اہل سنت کو پتا چلتا ہے اس کا اس طرح علل اعلان ازالہ کرنا، لوگوں تک صحیح بات پہنچانا، یہ کس قدر میرے پیارے اسلامی بھائیوں خوف خدا والی بات ہے، علم دین سے محبت والی بات ہے. یہاں مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہے، ان مبلغین کو بالخصوص سوچنا چاہیے جو بیانات کرتے ہیں. کوئی غلطی بتا دے تو اب شرم آنے لگتی ہے کہ جناب ازالہ کیسے کروں، لوگوں کو کیسے بتاؤں میں نے غلط بیان کر دیا ہے. اس میں شرمانا نہیں چاہیے، ہم نے سنا کہ یہ بتانا ضروری ہے، غلطی کو پہنچانا ضروری ہے، اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ اس طریقے پر بھی عمل کریں گے. کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو آئیں بائیں شائیں نہیں کریں گے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ شکریہ کے ساتھ اسے مان کر اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب. آئیے اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور پھر انشاءاللہ عزوجل کچھ اعلانات ہوں گے اور پھر ذکر اور دعا. صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں. رمضان مبارک کی برکتوں سے متعلق شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تصنیف فیضان رمضان 160 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. دعائے تراوی پوسٹر 18 روپے ہدیہ، ضیاء صدقات 80 روپے ہدیہ، اللہ والوں کی باتیں 215 روپے ہدیہ، صراط الجنان

وانت خیر الراحمین، اللهم اغفر وارحم، وانت خیر الراحمین، اللهم اغفر وارحم، وانت خیر الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من الشيطان، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل، يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله، يا حل المشكلات يا حل المشكلات حل مشكلاتنا يا الله، يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله، يا شافع الامراض اشفي مرضانا يا الله، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، انت الغني ونحن فقراء يا الله، انت الغني ونحن فقراء يا الله، انت الغني ونحن فقراء يا الله، يا رب كريم اے رحمان مولا، تیرے گناہگار بندے بڑی امید لیے ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھ کر افطار کے وقت تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہے مولا، کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں پھر یہ مبارک مہینہ عطا کیا، پہلا روزہ رکھنے کی سعادت دی، عشرہ رحمت ہمارے درمیان ہے، ہم نے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ سنا ہے مولا، احادیث میں پڑھا ہے مالک کہ افطار کے وقت روزانہ 1,000,000 گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، وہ گناہگار جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا، اے رب کریم گناہ کر کے خطائیں کر کے مجرم شرمندہ شرمندہ تیرے دربار میں حاضر ہے بولا، 1,000,000 بخشے جانے والے ہیں مالک، ہم تو بہت تھوڑے ہیں، ہمیں بخش دے گا مولا تو تیری رحمت میں کوئی کمی نہ ہوگی مالک، گناہ گناہ گار جس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سے ہے نگاہ کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سے ہے نگاہ کس میں ہے حوصلہ یا رب ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے مرحومین کی، اے رب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے رب کریم آج مغفرت پانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے سب سے بڑے معاف فرمانے والے، تیرے بندے تیرے دربار میں معافی مانگ رہے، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ بہت سارے بیمار آئے ہوں گے، بیماروں کے نمائندے آئے ہوں گے، اے رب قریب تو بغیر دوائی کی شفا دینے پر قادر ہے، اے مولا ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، جو مولا کریم روزگار والے ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں دے دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں مولا انہیں خلاصی عطا کر دے، اے رب کریم جو بیجا مقدموں میں پھنسے ہیں انہیں رہائی دے دے، اے اللہ جو بے قرار ہیں انہیں قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے، اے رب کریم ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ میں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے، جادو ٹونے آسیب ہر قسم کی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا لے، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا لے، ہمیں زوال نعمت سے بچا لے، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا لے، اے رب کریم ہمیں ایمان پر، دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے پیر و مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، ان کے اہل خانہ کی اے اللہ حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے انہیں بچا، غموں سے بچا، اے رب کریم جو معتکفین یہاں آئے ہیں اے اللہ صحیح معنوں میں پورا اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کا ادب عطا فرما، اے اللہ ہمیں پورا رمضان صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما، ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں عطا فرما، پورے روزے رکھنا نصیب فرما، پوری تراویحاں پڑھنا نصیب فرما، اور اے رب کریم اس مہینے میں جہاں تیری رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اے اللہ ہم پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسانا، اے اللہ ہمیں محروم نہ کیجیے مولا، ماہ رمضان ہماری مغفرت کا مہینہ بن جائے، اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا، صدا کے ہو راضی خدایا کبھی بھی ہو نا نا نا را دیا خدا یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو نا نا نا را یا خدا یا رب کبھی بھی ہو نا نا نا را یا خدا یا رب گار کی التجا ہے مولا مجھ گناہ گار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے رہا ہے مولا نام میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے تیرے میں خبر رہا ہے مولا دل تیرے میں خبر رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے مجھ کو اب نیک حبیب